płacisz 139 zł. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 20 grudnia. Wypikała ósma. Anna Zaleśna, Sewera, Romuald Wójcik i serwis. Rano w Sejmie ciąg dalszy prac nad nowelizacją ustaw sądowych. Znana tożsamość napastnika, który zaatakował siedzibę FSB w Moskwie. Po południu ostatnia trójkowa licytacja w ramach akcji Święta Bez Granic. Już za godzinę w Sejmie drugie czytanie projektu nowelizacji ustaw sądowych autorstwa PiSu. Nad ranem pozytywnie zaopiniowała go Komisja Sprawiedliwości. Przyjęła 22 poprawki. Zwiększają one kompetencje dwóch nowych izb Sądu Najwyższego. W projekcie pozostaje odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Projekt oddaje intencje wnioskodawców, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Między innymi właśnie ta preambuła, która wyjaśnia sens i ducha tego projektu. Nie może być tak, że jakiś organ stawia się ponad prawem, nie przestrzega tego prawa, jawnie narusza to prawo, lekceważy je. No a z tym mamy niestety teraz do czynienia, w związku z czym potrzeba wprowadzić rozwiązania, które uchronią nasz kraj przed chaosem i do tego właśnie zmierza ta ustawa, a preambuła je wyjaśnia. Są takie momenty w legislacji, kiedy nie można pozostać obojętnym, mówił rano w Polskim Radiu 24 Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. Jako prawnik naprawdę nie mogłem patrzeć na te wszystkie przepisy, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, a które mają de facto ograniczyć sędziów czy sprowadzić sędziów do takich maszynek, które wydają po cichu wyroki, nie zastanawiają się, czy wyroki są zgodne z konstytucją, czy nie. Zgodnie z przyjętymi zmianami z projektu wykreślono wymóg składania przez sędziów oświadczeń o prowadzeniu portalu lub aktywności w internecie, jeśli dotyczą one spraw publicznych. Sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla podejrzanych w sprawie katastrofy w Szczyrku. To trzej mężczyźni, prezes firmy zlecającej pracę pod ulicą Leszczynową oraz dwóch bezpośrednich wykonawców. Prokuratura podejrzewa ich, że poprzez uszkodzenie gazociągu spowodowali wyciek i wybuch gazu, konsekwencją czego była śmierć 8 osób. Mówi rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Michulec. Z uwagi na treść wyjaśnień złożonych przez podejrzanych, które zdaniem prokuratora wymagają zweryfikowania, a także biorąc pod uwagę surową karę grożącą za zarzucane tym osobom przestępstwo, która stanowi samoistną przesłankę do stosowania środków zapobiegawczych, prokurator zdecydował się skierować w tej sprawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. Media w Rosji ujawniają tożsamość mężczyzny, który wieczorem napadł na siedzibę FSB w Moskwie. Doszło do wymiany ognia. W wyniku strzelaniny zginęła jedna osoba, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. 5 osób zostało rannych. Według części rosyjskich mediów napastnik to 39-letni Jewgenij Maniurow. Organy ścigania na razie nie potwierdziły tej informacji. Mężczyzna mieszkał w Podolsku. Według telewizji RenTV i telegramu kanału 112 napastnik był prawnikiem i interesował się bronią palną. Do tej pory nie podano motywów jego działania. Rzeczniczka Komitetu Śledczego Swietlana Pietrienko potwierdziła, że osoba, która napadła na siedzibę FSB, została zabita. Radio Echo Moskwy, powołując się na portal informacyjny Baza, podało, że w całej Rosji, głównie w dużych miastach, wzmożono ochronę lokalnych ośrodków FSB i MSW. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To już ostatni taki piątek w tym roku. Dokładnie o 16 ruszy czwarta licytacja w ramach akcji Święta Bez Granic. Fundacji Świętego Mikołaja pomagamy zbierać fundusze na stypendia dla dzieci. Co tym razem będzie można wylicytować, mówi prowadzący licytację Kuba Strzyczkowski. Mam koszulkę Bayernu od Roberta Lewandowskiego, oczywiście z autografem. Mam biżuterię od pary prezydenckiej. Mam płytę The Wall. Przedziwną płytę dostałem od Piotra Kaczkowskiego z autografami muzyków. Płyta została tak wydana, dwupłytowy album, jak pamiętamy, że owszem, jest druga część The Wall. Natomiast na drugiej płycie, mimo opisu, który by wskazywał na zawartość, jest płyta i utwory grupy Midnight Oil. Oprócz tego do kupienia podwójna platynowa płyta Męskie Granie 2018, którą przekazał Dawid Podsiadło. Jest też magiczna kula ofiarowana przez kabaret Ani Mrumru. Przedmioty przekazane na licytację można obejrzeć na naszej stronie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No a Adam Malecki opowie nam o sporcie. Piłkarze rozpoczęli ostatnią kolejkę PKO Ekstraklasy przed przerwą zimową. Wisła Kraków wygrała drugi mecz z rzędu. Po Pogoni pokonała na wyjeździe w Łodzi 4-2 ŁKS. Potknięcie przy bułgarskiej Lecha Poznań, który zremisował 1-1 z Arką Gdynia. Arkowcy, którzy już od 25 minuty grali w 10, mieli jednak mieszane uczucia. Ten remis jest i szczęśliwy, ale i jest troszeczkę niedosytu, bo kiedy udaje ci się wyjść obronną ręką z bardzo trudnych sytuacji, sytuacji jakie tworzył Lech, a dostajesz bramkę ze swojego fragmentu gry, no to jest ten mały niedosyt, ale też nie można być za bardzo łapczywym, trzeba szanować ten jeden punkt. Mówił Adam Marciniak. W tabeli Lech jest 5, Arka 12, Wisła przedostatnia, a ŁKS ostatni. Lider to Legia Warszawa, która dzisiaj zagra z Zagłębiem Lubin, do tego mecze Krakowi ze Śląskiem i Pogoni z Koroną. Z Flamengo Rio de Janeiro w finale klubowych mistrzostw świata zagra Liverpool, w półfinale Derecho grali 2-1 Monterrey z Meksyku. 3-0 ograli rywali w Lidze Mistrzów siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Belgowiec Greniard Masek byli bez większych szans, co przyznał atakujący Dawid Konarski. Agresywnie weszliśmy, z pełną koncentracją przez całe spotkanie i no, cieszymy się z tego. Wiedzieliśmy, że musimy być skoncentrowani do końca, żeby tutaj zgarnąć komplet punktów. To się udało. Grzegorzowi Guzikowi jako jedynemu z naszych biatlonistów udało się zakwalifikować do jutrzejszego biegu na dochodzenie. Reprezentant Polski w sprincie na 10 km zajął 54. miejsce. O ile strzelanie było celne, to bieganie szwankowało. Już po pierwszym strzelaniu dostałem informację, który jestem na trasie i to już wniosło niepokój w moją głowę. Natomiast biegłem cały czas tak samo, dawając się wszystko. Ciężko mi powiedzieć, na pewno nie były to narty, bo narty tak naprawdę były bardzo dobrze przygotowane. Było to widać po zjazdach, gdzie byliśmy w stanie jechać z innymi krajami na równo albo nawet i szybciej. To nawet, że nie lubię tej trasy, to moim zdaniem nie jest żadne wytłumaczenie. Wygrał Niemiec Benedikt Doll, a liderem Pucharu Świata pozostał Norweg Johannes Bø. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Chciałem prosić, jeśli to możliwe, pana redaktora Wojciecha Mana, którego pozdrawiamy z podróży przedświątecznej, aby podał temperaturę, jaka będzie w miejscowości Redditch pod Birmingham w Anglii. Bo tego nie wiemy, a wieziemy tam jemioły na święta i nie wiemy, czy nam zmarznie, czy nie zmarznie. Pozdrowienia serdeczne z trasy. Dziękuję i pozdrawiam wzajemnie i spieszę z informacją. Otóż w Redditch pod Birmingham będzie plus 7 stopni Celsjusza, będzie pochmurno z przejaśnieniami. Czyli jemioła wytrzyma. A w całym kraju rano mglisty poranek, szczególnie na północy i w centrum. Z kolei w ciągu dnia pogodnie, jedynie na Suwalszczyźnie może się chmurzyć. Na tej samej Suwalszczyźnie temperatura osiągnie 6 stopni w ciągu dnia, z kolei w Warszawie, Szczecinie, Trójmieście i Krakowie 10, a w Rzeszowie, Katowicach i Wrocławiu 14. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Na przykład kupując w MediaMarkt Powerbank o pojemności 10 000 mAh. Zapłacisz 89 zł i 90 groszy. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W Europie jeździ już ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych Renault. Teraz czas na Ciebie. Wybierz w 100% elektryczne Renault Zoe i skorzystaj z dopłat. Więcej na elektryczneRenault.pl.

Poprawki opozycji zostały odrzucone. Czy po poprawkach ta ustawa jest dla pana do przyjęcia, do strawienia, bo ona już teraz nie ma siekaczy, tak mi się wydaje, jak spojrzałam na te poprawki. Trudno mi powiedzieć, bo to w nocy się wszystko odbywało. Pod osłoną nocy, czyli dobra tradycja, dobra w cudzysłowie, tradycja PiSu, przepychania kolanem ustaw, trudnych ustaw, czy złych ustaw w nocy w parlamencie jest zachowana. No tak, ale wiem, że jest preambuła, o której mówił Jarosław Gowin. No i są wykreślone te najbardziej sporne punkty, czyli o prowadzeniu działalności na portalach oraz o karaniu za nieuznawanie orzeczeń TSUE. Coś pomyliłam, ale w każdym razie wiemy, o co chodzi. Jak wyprowadzanie kozy z małego mieszkania. Oczywiście kaganiec na sędziów i na sądy, uderzenie w ich niezawisłość, zabranie niezależności. To wszystko tutaj się nie zmienia. I to ja uzupełnię, żeby słuchacze nie wprowadzać ich w błąd. Wykreślono z projektu przepis mówiący, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Czyli to jest chyba istotna poprawka. Dlatego jest odwołanie do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ PiS ma w nim większość i może wpływać, jak widzieliśmy, na jego decyzję. No ale teraz chcę już nie ma. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że sposób procedowania przypomina tekst ustawy, przypomina najgorsze czasy tamtej poprzedniej kadencji. Dzisiaj już nie jest tak łatwo, jak było, bo jest Senat. Senat, gdzie opozycja ma większość i ta ustawa będzie bardzo dokładnie przepracowana i jestem przekonany, że gruntownie poprawiona lub odrzucona. Ale ona wróci do Sejmu. No tak, ale chcę powiedzieć także, że Senat ma możliwości i inicjatywę legislacyjną i wiem, że intensywne prace trwają na temat ustawy o KRS-ie. I ale ona też zostanie musi być zgłoszona do końca w Sejmie. Roku. Tak, tylko to chodzi, pani redaktor, o prawdziwą, otwartą debatę, o argumenty, o szacunek dla trójpodziału władzy i dla parlamentarnej demokracji, ale także dla opozycji. I nie można akceptować takiej procedury, takiego procesu legislacyjnego, jak wczoraj widzieliśmy. Czyli chodzi o dyskusję, a nie chodzi o to, żeby coś wymyślić, żeby ten projekt nie był projektem do szuflady. Ale oczywiście, że tak. Po to jesteśmy, co państwo wymyślą? Po to jesteśmy, dlatego mówię o tym, że pod koniec roku będzie przekazana, będzie zaprezentowana i złożona do laski marszałkowskiej w Senacie ustawa o KRS-ie. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że... Przepraszam, ale ja właśnie o to pytałam. Co zrobić, żeby ta ustawa miała jakieś szanse na uchwalenie, na wejście w życie, a nie tylko by była ustawą na za kilka lat, kiedy być może opozycja przejmie władzę. No tak, no ale to jest kwestia, wie pani, albo jest się po tej czarnej stronie, tak jak dzisiaj większość parlamentarna, która demoluje trójpodział władzy i niezawisłość sądów i niezależność sędziów, albo jest się przeciwko temu, walczy o praworządność i walczy o standardy europejskie w Polsce. Znaczy, czyli to chodzi jest o to, bardzo żeby pokazać, różnica. Po której stronie nie. mocy jest chodzi opozycja? Chodzi o to, żeby pokazać, żeby przekonać opinię publiczną i żeby pokazać, jak ważna jest walka o praworządność. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaki wpływ mają zasady i trójpodział władzy i niezawisłość sądów na nasze funkcjonowanie. No dobrze, ale jak uniknąć chaosu w sądach? Bo w momencie, kiedy jeden sędzia kwestionuje prawo do orzekania drugiego sędziego, no to rzeczywiście może powstać chaos. Tak, tylko wie pani, to czy to jest... Dlaczego ta reforma została podjęta? Słyszymy od... Teraz już nie ministra sprawiedliwości, ale od posłów, którzy zgłaszają ten kontrowersyjny i zamordystyczny projekt. Słyszymy, że wszystko tak naprawdę ma służyć poprawie procedowania, szybkości procesów, skrócenia czasów, oczekiwań. No i w preambule jest, to może być, są podobne wątki. Mogą być, trzy można preambuły przygotować, ale postępowania sądowe się przedłużają. Wiadomo, że to nie jest... odpowiedzialności za wymiar sprawiedliwości jest ta ustawa przygotowana według preambuły. Ale ja słyszałem wypowiedź posła z wnioskodawcy. To jest po prostu skandaliczne. Znaczy, to jest powrót do myślenia takiego, gdzie demokracja z funkcjonowaniem tego procesu nie ma nic wspólnego. To jest powrót do głębokich czasów komuny, to znaczy traktowania wymiaru sprawiedliwości jako części władzy państwowej. Ale tak nawet po usunięciu tych najbardziej kontrowersyjnych przepisów, ale tych, z którymi się państwo najbardziej nie zgadzają? Ale oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że to tak. Nadal to jest zamordystyczne. Oczywiście, że tak. Znaczy, a co zostało tam zamordystycznego? Podejście wnioskodawców jest takie, żeby po prostu chwycić, zastraszyć sędziów. Znaczy, nie uważa pani redaktor, że to jest właśnie zamordyzm, że władza sędziowska, władza sądownicza jest niezależna od władzy wykonawczej, ustawodawczej. No w preambule że tak zostało napisane. Ale to nie jest kwestia preambuły, tylko to jest kwestia... Uznając konieczność poszanowania trójpodziału i równoważenia władz. Właśnie, to jest pisane w preambule, a chodzi o to, żeby kaganiec założyć sędziom, żeby po prostu byli powolni władzy. I to trwa, ta walka z sędziami, z ich niezależnością trwa piąty rok. Będziemy wspierać trójpodział władzy i niezawisłość sądów. PSL proponuje okrągły stół w sprawie sądów, a Naczelna Rada Adwokacka apeluje do marszałek Sejmu pani Elżbiety Witek o mediację. Może warto wypracować jakieś ponadpartyjne porozumienie. Wierzy pan w możliwość ponadpartyjnego porozumienia nawet z Prawem i Sprawiedliwością, nie tylko w łonie opozycji? Widziałem wczoraj te negocjacje między segmentami Zjednoczonej Prawicy, między PiS-em a Solidarną Polską i Porozumieniem. Widziałem te przepychania. Nie widziałem też woli u marszałek Witek jakiegoś okrągłego stołu czy szukania kompromisu. To po prostu był twarde zakładanie kagańca na sędziów i to widziałem. I widziałem w nocy, nie było Piotrowicza, tylko byli inni posłowie PiS-u, którzy robili to samo, co robił Piotrowicz w zeszłej kadencji. Pani, jeżeli ja mam uznać, że to jest taka norma, że to w Polsce, w polskim parlamencie zawsze tak będzie, to mówię bardzo wyraźnie, będzie dopóki PiS będzie rządził. Znaczy wróci, tak jak wróciło do Senatu, wróciła debata parlamentarna, wrócił głos opozycji, wróciły argumenty. Tak, jestem przekonany. Poczekam jeszcze trochę, ale wróci to do Sejmu. Co posłowie Koalicji Obywatelskiej powinni zrobić, by zatrzeć złe wrażenie po wczorajszej porannej nieobecności na głosowaniu? To nie tylko posłowie Koalicji Obywatelskiej, ale także PSL-u i Lewicy. Ale pytam pana, bo tak, pan kieruje mamy zarząd, tym segmentem. Tak, mamy zarząd krajowy i będziemy o tym rozmawiać. Nie możemy tego tak zostawić. To jest bardzo duży zawód. No na razie są zawód. Kary finansowe. Po 1000 na poziomie złotych. Klubu, tak. Ale coś jeszcze będzie? Będzie. Ale co? Będę przedstawiał to na zarządzie, będziemy o tym rozmawiać. Nie możemy tego zostawić, bo to jest zawód dla tych Ale jakie mogą być jeszcze dotkliwsze kary? Dziesiątek tysięcy ludzi, którzy protestowali w 150 miastach w Polsce. Jesteśmy winni im obecność i zaangażowanie. Nie ma wytłumaczenia na i usprawiedliwienia na to, na brak obecności. I mówię to bardzo twardo. Panie przewodniczący, ale co jeszcze może ich spotkać? Katalog. No jaki jest katalog kar w Platformie Obywatelskiej? Są upomnienia, nagany, zawieszenia, wykluczenia. Jest dużo. Zawieszenia? To jest możliwe? Dużo. W tym przypadku? Katalog jest szeroki, będziemy o tym rozmawiać. Chodzi o to, nie. Chodzi o to, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. I nie ma żadnego wytłumaczenia, poza nieobecnością, która jest zgłoszona i usprawiedliwiona, żeby takie zachowania, taki brak czujności i ostrożności, żeby zaakceptować. Nie zaakceptuję tego. Czyli będą zawieszenia? Zobaczymy. Będziemy o tym rozmawiać. Będę miał konkretne propozycje w tej sprawie. A kto odpowiada za tę kompromitację? No to zawsze jest tak... Prezydium, kolegium klubu, władze klubu, zawsze one czy co, mają... Czy Borys Budka odpowiada? Pani, ja nie chcę tutaj personalnej odpowiedzialności, bo to jest kwestia organizacji. Ale to trzeba personalne, bo kary też będą personalne. Tak, i są personalne. I zawsze tak jest. Są ludzie od dyscypliny, są ludzie od egzekwowania obecności. To jest, ja byłem szefem klubu, wie pani, i mam to doświadczenie i wiem, że trzeba mieć tutaj twardą rękę i trzeba potrafić egzekwować. I to jest wielka nauczka dla tych, którym zabrakło wyobraźni. Czyli przewodniczący Platformy uważa, że powinien zostać również ukarany przewodniczący klubu? Nie, bo to jest, wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Ja przepraszałem wczoraj i no będę... No tak, ale to się odpowiedzialność rozmywa, jak się mówi, że wszyscy są odpowiedzialni. Ale pozwoli pani redaktor, że będę to komunikował zarządowi krajowemu i koleżankom i kolegom w Platformie Obywatelskiej. Ja tylko może wyjaśnię słuchaczom, bo może nie wszyscy śledzili dokładnie, o co chodzi. Gdyby wszyscy posłowie opozycji byli na porannych głosowaniach, to byłaby szansa, że ten projekt, o którym mówiliśmy na początku, nie byłby procedowany. Nie zostałby wprowadzony natychmiast tak, jak został wprowadzony przez PiS. Pewnie byłyby zmiany porządku obrad, wprowadzanie go tylnymi drzwiami, ale była szansa na to, żeby przy dużej, bardzo dużej absencji PiS-u, żeby zablokować wprowadzenie go do porządku obrad, ale tak się nie stało. Czy dzisiejszy zarząd, oprócz tego, o czym pan mówił, czyli tych nagan, kar, nie wiem, zawieszenia i innych batów, będzie czasem decyzji w jakichś sprawach? Tak, regulaminu wyborczego, czyli wewnętrznych wyborów naszych, to tak naprawdę dzisiaj to jest ważne, bo my musimy przygotować formalnie zasady tych wyborów, ustalić, przekazać zarządom regionów decyzje odnośnie lokali wyborczych. To jest cała procedura, cała partia głosuje, wszyscy członkowie mają głos. 25 stycznia będą głosować, będą wybierać przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. To instrumentarium musimy zbudować i ta uchwała będzie przedstawiona, jest przygotowana, będzie przedstawiona i przyjęta. A jak się pan czuje w roli szefa Platformy, który jest podmiotem licznych analiz komentatorów politycznych, politologów, którzy się zastanawiają, czy pan powinien odejść, czy nie powinien odejść, kiedy w otoczeniu pana jest więcej Brutusów niż przyjaciół? No to Brutus się dopiero Brutus się objawia w pewnym momencie. Brutus jest jeden, natomiast już są tacy zdeklarowani. Tak, przyjaciele Brutusa. To jest Brutusopodobni. To jest taka sytuacja, że to jest demokratyczna partia i raz na 4 lata ma swoje wybory przewodniczącego. I one rzeczywiście zawsze wywołują emocje. Zawsze wywołują mobilizację. I tak jest teraz. To nie. Ale tak już bywało? No tak. Tak już bywało w Platformie? Takie były emocje. Tyle osób chciało, nie powiem, wystąpić przeciwko panu, ale podjąć się misji wyprowadzenia Platformy z dołka, chociaż chociaż chyba to panu się trochę udało wyprowadzić, ponieważ... Z akcentem na trochę, ponieważ... No bo nie wygrał pan wyborów, natomiast... Ale... Natomiast troszkę się poprawiły notowania Platformy, a w tej chwili wszyscy tak mówią, jakby pan tutaj doprowadził do osiągnięcia drugiego dna, albo jakiegoś bagna. Wygraliśmy Senat, opozycja zwyciężyła w Senacie, to jest wielkie zwycięstwo. No to co, powinien pan walczyć o przywództwo? Wie pani, to jest kwestia końca kadencji i początku. To nie jest kwestia odejścia, rezygnacji. Ja zresztą bardzo twardo powiedziałem, że to ludzie Platformy Obywatelskiej będą decydować. Ja powiedziałem, w styczniu podejmę decyzję, czy wszyscy ci, którzy dzisiaj zgłaszają chęć i ja o pomysłach, może inaczej niż pani redaktor, nie słyszałem o pomysłach na Platformę Obywatelską, słyszałem tylko taką deklarację o gotowości startu w wyborach. No ja też nie słyszałam, że o pomysłach, jakie one są, ale że trzeba coś zmienić. No tak, ale to... One są. Tylko wie pani, to... Ma być dyskusja, otwartość. A ja jestem zwolennikiem... Do wartości. Takie różne są ogólne stwierdzenia. Twardych propozycji i twardych realizacji. 4 lata to był trudny czas dla Platformy Obywatelskiej. Udało się ją z partii, która rzeczywiście była w poważnym kryzysie, udało się nam wszystkim ją postawić w dobrym miejscu na ponad 27% w wyborach sejmowych. Dobrze, a na kogo pan może liczyć? Na kogo pan może liczyć w Platformie? Na ludzi Platformy Obywatelskiej. Na Pawła Borysa? Bo ostatnio było o nim głośno w kontekście fundacji. Liczę na członków Platformy, na ludzi, z którymi Platformę zakładałem. Już za chwilę będzie 19 rocznica tych momentów. A jeśli chodzi o Donalda Tuska, który się teraz bardzo uaktywnił w związku z promocją jego książki, liczy pan na to, że będzie pomagał, czy że będzie się dystansował? Liczę, że mówię o tym zresztą, trzyma kciuki, zależy mu na dobrych losach Platformy Obywatelskiej, na dobrych naszych decyzjach. Jest zaangażowany z szefem Europejskiej Partii Ludowej, Platforma jest jej częścią, więc dlatego ta relacja też jest ważna. I na pewno dobrze życzy Platformie, jestem przekonany, że jego wsparcie dla Platformy jest bardzo, bardzo ważne. Ale to smutne, że nawet Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że potrzebna jest zmiana. No pani, bo jest potrzebna zmiana. Ja też tak uważam. Zmiana lidera. Wie pani, no to jest kwestia oczywiście członków i naszej wspólnej decyzji. Uważam, że potrzebna jest zmiana, uważam, że potrzebny jest nowy początek. Ale nie zmiana lidera, czy zmiana? To powiem o tym dokładnie w styczniu. Uważam, że musimy uchronić Platformę przed niebezpieczeństwem złej drogi. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. W euro prezenty last minute i drugi produkt 25% taniej. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy. Cena po rabacie to 825 zł. Rabat na wybrane produkty i dostarczymy je przed świętami. W sklepach euro i na euro.com.pl. Proszę państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z 4-letnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla Ciebie. Więcej na opel.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Jak coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jako, że 8.30 na zegarze, to Romuald Wójcik. Skrót informacji. To warszawski sędzia Sławomir B. stracił immunitet. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zgodziła się na to, by pozbawić go wolności, jeśli stawiający mu zarzuty korupcyjne prokurator uzna za stosowne wystąpienie z takim wnioskiem, informuje Rzeczpospolita. Wniosek prokuratury ma związek ze śledztwem przeciwko syndykowi podejrzanemu o korumpowanie sędziego. Policja zatrzymała 6 osób, które zajmowały się sprzedażą podrobionych perfum i odzieży. Straty firmy, do których należą zastrzeżone znaki, to ponad 25 milionów złotych. W magazynach pod Radomiem, w Płońsku i Warszawie zabezpieczono 22 tysiące sztuk perfum i ponad 9 tysięcy sztuk odzieży. Zatrzymano obywateli Łotwy, Turcji i 4 Polaków. Grozi im do 5 lat więzienia. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Rozwiązana została zagadka, kto zaprojektował krzywą wieżę w Pizie. Giulia Amanti z tamtejszego uniwersytetu twierdzi, że budowę wniósł w XII wieku rzeźbiarz i architekt Bonanno Pisano. Badaczce udało się przetłumaczyć łaciński napis na kamiennej tablicy. Ja wzniosłem i stworzyłem wspaniałe dzieło ponad wszystkie inne. Jestem obywatelem Pizy, nazywanym Bonanno. Krzywa wieża, choć już wtedy zagrożona zawaleniem, przetrwała ponad 8 wieków. 20 lat temu została umocniona, a jej przechył zahamowano. Jak Pisano, na czele zespołu ekspertów stał profesor Michel Jemiołkowski, inżynier budownictwa i geotechnik polskiego pochodzenia. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Pakiet proinwestycyjny dla firm powinien powstać szybko, do czerwca przyszłego roku, powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Wspomniany pakiet to nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, które ułatwią im wprowadzenie kosztownych inwestycji. Będzie to rozwiązanie wzorowane na uldze na badania i rozwój. Czyli mówiąc krótko, ustawa, która nie tylko poprawi warunki inwestycyjne, ale także pozwoli podnieść produktywność firm. Będziemy chcieli dostarczyć przedsiębiorcom dobre, atrakcyjne warunki odliczenia tych wydatków od podstawy opodatkowania. W uldze na B+R za każdą złotówkę przedsiębiorca może odliczyć 2,5 złotego. Będziemy rozmawiać z Ministerstwem Finansów, na ile będziemy sobie mogli w tej uldze pozwolić. Rządowy program oprócz ulg podatkowych przewiduje także uruchomienie szkoły sztucznej inteligencji i wsparcie inwestycji ekologicznych. Zagranica. W Berlinie rozpoczęła się kolejna tura rozmów między Rosją i Ukrainą związanych z umową na tranzyt rosyjskiego gazu na zachód. Obecna umowa wygasa w tym roku. Niemieckie media podkreślają, że Ukraina do tej pory była głównym krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu, który płynął z Rosji do Niemiec. Na razie jednak, mimo udziału mediatora, negocjacje w sprawie przedłużenia umowy są trudne. Stronę rosyjską reprezentują szef Gazpromu Aleksiej Miller oraz minister energii Aleksander Nowak. Natomiast Ukrainę szef ukraińskiego koncernu Naftgaz Andriy Kobolew. Peter Altmaier wraz z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Maroszem Sefcowiczem uczestniczą w negocjacjach jako mediatorzy. Z komunikatów prasowych wynika, że do późnych godzin wieczornych nie udało się stronom osiągnąć porozumienia. Jest mało prawdopodobne, aby do 1 stycznia udało się podpisać umowę tranzytową z rosyjskim Gazpromem, powiedział Kobolew. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To już pewne. W ciągu najbliższego roku dojdzie do fuzji Fiata Chryslera i grupy Peugeot. Nowy gigant na światowym rynku motoryzacyjnym będzie sprzedawać blisko 9 milionów samochodów rocznie, a jego wartość sięgnie blisko 50 miliardów dolarów. Do fuzji dużych firm motoryzacyjnych dochodzi od wielu lat, a głównym powodem są zmiany na rynku, mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Motoryzacyjnego. Wszystko idzie w kierunku łączenia firm, no właśnie po to, żeby uzyskać efekt skali, właśnie dlatego, że dziś branża motoryzacyjna wymaga gigantycznych nakładów i nawet duża i silna firma musi połączyć siły z innym partnerem, żeby sprostać po pierwsze oczekiwaniom klientów, po drugie oczekiwaniom legislatora, czyli produkować samochody przyjazne środowisku, bezpieczne i takie, które klienci będą chętnie kupowali. Na razie koncerny zadeklarowały, że nie będą likwidowały swoich zakładów produkcyjnych, także tych, które nowy koncern ma w Polsce. Ekonomia powróci za niecałą godzinę. Tu na Myśliwieckiej czekamy na to obiecane w prognozie rozpogodzenie, a na razie informuję, że ma być na północy i w centrum mglisto, no bo jeszcze chyba jest ranek, no a potem pogodniej, tylko na Suwalszczyźnie będzie się chmurzyć. Suwałki 6 stopni, Warszawa, Świnoujście, Tarnów i Grudziądz 10 stopni, z kolei Opole, Bielsko-Biała, Przemyśl do stopni 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Asus z procesorem Intel oraz dyskiem SSD 256 GB oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1199 zł. A kupując odkurzacz bezprzewodowy Dyson V11 dopasowujący moc i czas pracy do typu powierzchni, zapłacisz 2849 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grudnia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Ludzko niskie cen. MediaMarkt. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi? I latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie. Mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz jedną tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na piosenkę dnia. Phoebe Bridges i Fiona Apple. Państwo mogą to skąd znać? Silent Night łamane przez 7 o'clock news. Reviewing a Louisiana law that would effectively end women's access to abortion. The law, seen as a first step evangelical conservatives toward the possible reversing of Roe versus Wade flies in the face of public opinion. The health and safety of women across the nation, particularly those in lower income homes, are especially vulnerable. Mick Mulvaney, the acting White House Chief of Staff, threw the Trump administration's defense against impeachment into disarray on Thursday when he said that the White House withheld nearly $400 million in military aid to Ukraine to further President Trump's political interests. And that's the 7 o'clock news. Powiem Państwu szczerze, że nie mam nic przeciwko tak zwanym coverom, jeśli ktoś wykonuje czyjś utwór, a jeszcze lepiej, jeśli wykonuje po swojemu i tworzy jaką wartość dodaną. Ale jeżeli ktoś kradnie pomysł duetowi Simon i Garfunkel i robi dokładnie ten sam patent, który oni wymyślili ponad pół wieku temu, to dla mnie to jest taniocha. Mimo że bardzo dużo ważnych osób się podpisuje, to to jest po prostu kopia. I podejrzewam, że oryginał lepszy. A przed nami oryginał, czyli Piotr Bukarski. Dzień dobry. To właśnie teraz nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Przemyśleć to. Dobrze, ale ja skopiuję siebie. Trochę tylko. To już lepiej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu redaktorowi. No, taka piosenka, może też trochę w świątecznym nastroju, bo za tydzień mnie nie będzie, więc to jest ostatni raz w tym roku, kiedy usiadłem i coś tam naskrobałem, to akurat przed telewizorem. Udzielił mi się nastrój świąteczny. No te zakupy, wie Pan, ta gorączka. Powinien się Panu udzielić nastrój pracowitości. No, takiej radości, wie Pan, tak chodziłem wieczorami, wie Pan, tylu ludzi na ulicach, że policja nie nadąża z legitymowaniem wszystkich, także jest naprawdę bardzo wzniosła atmosfera. I wyszła mi taka piosenka, która no już gdzieś tam wcześniej napisana, to jest jej nowa wersja napisana czyli auto w zasadzie cover. Dzisiaj, tak, autocover z lekko tam uwspółcześniona wersja piosenki sprzed chyba, nie wiem, dwóch bardzo lat. Bardzo proszę. To się nazywało Świąteczna Pocieszanka. No siło tytuł. No siło tytuł, tak. Znowu to samo. No przez właśnie. Lata. Pan, i to tak to jest. Jak pan mi się wymknie spod kontroli, to od razu, wie pan, hamulce opuszczają. Niech pan aż, uważa. Aż się boję, co to będzie, jak któregoś dnia po prostu przekroczę tę magiczną granicę i pan wykopie mnie po prostu za nieuctwo. Dopilnuję pana. Dobra. No ale... No dobra, już nie będę się tam tak męczył. I pana, i państwa. Taka piosenka. Aha, pozdrowienie od Krzysia, który... Gdzieś przysiadł. Który gdzieś przysiadł. Szanowni Państwo, znowu wchodzę w czas przedświątecznych podsumowań. A tyle zdarzyło się po drodze, że nie wiem, czy przestać się przejmować. Czy o uwagę Państwa prosić przez wzgląd na prawa właśnie psute? Nim znów ogno ogłosi ktoś, że na poprawki mam minutę. Cóż, raz się śmieje, raz się płacze, coś dobrze, a coś źle się zrobi. A czego się komuś nie wybacza, z łatwością się wybacza sobie. Mimo to, chcę czy nie, napieram się za każdym razem. Wierząc, że słowa te to nie tylko pusty frazes wesołych świąt, wiary i chęci, najgłupszy błąd da się odkręcić, bo może brzmi niewiarygodnie, lecz upadasz, by znów móc się podnieść. Wesołych świąt, wiary i chęci, najgłupszy błąd da się odkręcić. To może brzmi niewiarygodnie, lecz upadasz, by znów się podnieść. Znów się podnieść. Wyczekałem, żeby wybrzmiało, bo tak jest kulturalnie. Panie Piotrze, takie mam wrażenie, proszę mnie sprostować, tak, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że pan przemyca treści. Więc jednak się wydało. No, ale, to chciałem pana ostrzec, bo... Ale wie pan, to nie jest tak, że... No nie powiem, że nie robię tego świadomie, ale generalnie nie to jest motorem napędowym tego tutaj brzdąkania, żeby koniecznie coś przemycić, tylko po prostu reaguję na to, co mnie otacza coraz ciaśniej. Niemniej powtarzam, że ostrzeżenie powinien pan nosić w głowie, że przemyt jest karalny. Ależ oczywiście, że tak. Więc nie jest pan pewien dnia ani godziny. Tak, ale szczoteczkę do zębów mam przy sobie, więc w sumie nie ma sprawy. Piotr Bukartyk, Merry Christmas. Merry Christmas panu również. Dziękuję bardzo. A my w podróż. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. Uczestnicy tej wyprawy udowadniają, że rak to nie wyrok, a często szansa na przewartościowanie własnego życia. Rolling to Zwrotnik to inicjatywa Fundacji Rock'n'Roll. 27 osób z doświadczeniem choroby onkologicznej. Do tego rowery, 12 etapów i cel – zwrotnik raka w Saharze Zachodniej. Do pokonania bagatela 7000 km. Z wyprawy po przejechaniu swojego odcinka już wróciła Wioletta Liberacka. Kiedy pani zdecydowała się na udział w tej wyprawie? 20 sekund po tym, jak dowiedziałam się, że w ogóle jest taka opcja. Decyzja szybka, ale później dużo przygotowań, bo to było zapięte na ostatni guzik. Dodajmy, to jest wyprawa dla osób, które przeszły chorobę onkologiczną. Dokładnie. Ja jestem jeszcze w trakcie terapii hormonalnej i tam też kilka osób jeszcze dopina jak gdyby to swoje leczenie, ale stan zdrowia pozwolił na to, żeby wziąć w tym udział. Pani leczenie jeszcze trwa. Nie było takich obaw, że lepiej tutaj gdzieś sobie bezpiecznie być w mieście, nie ruszać się za miasto, nie ryzykować? No i właśnie to jest taka idea, która ma zaprzeczyć tym stereotypom. Wszystko oczywiście odbywa się w konsultacji z lekarzami, onkologami i sama wyprawa ma też przypomnieć o tym, że rak nie lubi ruchu. Czyli każda aktywność fizyczna pomaga też przyspieszyć proces leczenia, wzmaga odporność. To jest też fantastyczna terapia, taka psychologiczna. Z tego wyjścia z obrazu, że powinno się leżeć na kanapce pod kocykiem, na to, że ojej, właśnie jadę 700 km przez Alpy i pada deszcz, jestem owinięta w folią spożywczą, żeby buty nie przemokły. I to jest takie naprawdę dotykanie życia. To jest właśnie esencja zdrowia, radości. To proszę powiedzieć o tym pani etapie, jak on wyglądał. Ja startowałam z Austrii i jechaliśmy szlakiem przez Bawarię do Szwajcarii i jechałam w ogóle z jakimiś supermanami, którzy no powiem, że ani równolatkowie, ani młodsi sportowcy nie mają takiej wydolności i zacięcia, jak mężczyźni, z którymi jechałam. Spanie w namiotach, mnóstwo podjazdów, które gdzieś tam weryfikują wyobrażenie o własnej kondycji. Okazuje się, że te płaskie tutaj nasze tereny pod Warszawą to jednak zupełnie inny sport. Niesamowite przyjęcie przez ludzi, których gdzieś spotykaliśmy po drodze. Po prostu widać, jak spalają się światłem, słysząc same idei o tym, co robimy. Spotkaliśmy kilka grup rowerzystów. To jest taki pięknie przygotowany szlak. I to byli ludzie z Australii, ze Stanów Zjednoczonych. I nagle okazywało się, że każdy z nich ma w rodzinie kogoś, kto walczył z chorobą nowotworową. To jest taka idea, która gdzieś tam łączy i daje tu radość, że to jest nie tylko ten smutek, ale też taka radość zwycięstwa. To leczenie się kończy, a później jeszcze czekają na nas takie wspaniałe rzeczy. No i też to, że raka można pokonać, bo dla wielu osób rak zdaje się być po prostu wyrokiem i tak jest ta choroba postrzegana. Wcześniej pani miała do czynienia z takimi wyprawami. Czy też to było tak, że z jednej strony pojawił się dramat i choroba, ale z drugiej strony pojawiło się coś tak fantastycznego, jak ta wyprawa. Ja uwielbiam podróżować i rzeczywiście jeszcze w czasach studenckich autostopem przez Europę, kilka lat mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, mieszkałam w Australii. ale później w tym takim dorosłym życiu jednak zostaje się zamkniętym w środowisku zawodowym. To jest praca, praca, dom i gdzieś to wyczulenie na to, co nas otacza, znika, okazuje się, że nie ma czasu. A taka choroba to jest takie przypomnienie, że jednak jeżeli chcemy doświadczać i korzystać, to czas na to jest teraz. I bardziej skupienie się na to nie czy, tylko jak. Więc mam wielką nadzieję, że znalazłabym sobie motywację sama z siebie, żeby coś takiego stało się częścią mojego życia, ale niewątpliwie spotkanie z ludźmi, którzy przypominają, dlaczego warto żyć, ludźmi z fundacji, którzy robią to od 10 lat, pomogło gdzieś zmobilizować i ruszyć na ten szlak. Czy poznałaby Pani siebie sprzed choroby i sprzed tej wyprawy, czy też może ta choroba i ta wyprawa przypomniała Panią sprzed wielu lat, zanim zaczęło się to życie zawodowe i taka proza życia, mówiąc krótko? To jest i przypomnienie tym, kim się było i chyba przede wszystkim świadomość, kim można być, bo to są takie pokłady siły i ciekawości życia, których nawet myślę, że nie miałam świadomości i że gdzieś tam drzemią. A teraz to jest takie życie na 100%. Audycja podróżna. Szykują się poważne zmiany w lotnictwie. Jak donosi portal Fly for Free, amerykański Departament do Spraw Transportu ogłosił, że w samolotach wąskokadłubowych łazienki będą musiały być większe. Według urzędników obecny stan uniemożliwia swobodny dostęp do toalet osobom z niepełnosprawnościami. Na razie zmiany dotyczą USA, ale zdaniem ekspertów podobnych regulacji niebawem należy się spodziewać także w innych częściach świata. W Meksyku powstało największe na świecie lodowisko bez lodu. Lód prawdziwy zastąpiono syntetycznym. Dzięki temu nie trzeba zużywać ogromnych ilości energii i wody. A lód syntetyczny na tyle przypomina ten prawdziwy, że na lodowisku już trenują m.in. profesjonalne drużyny hokejowe. Poznali się na lotnisku i chwilę ze sobą rozmawiali. Jack ma około 30 lat, Violetta 88. Oboje lecieli do Nowego Jorku na święta. Jack w pierwszej klasie, Violetta w ekonomicznej. Już na pokładzie mężczyzna proponuje, by zamienili się miejscami. Violetta zaskoczona odpowiada, że zawsze marzyła, by choć raz w życiu poczuć się jak VIP. Historię upubliczniła jedna ze stewardes, pisząc, że to para najsympatyczniejszych pasażerów, jakich w życiu spotkała. Mały, piękny gest. Więcej takich. I to nie tylko w święta. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Dziękujemy bardzo, podróżny, i patrząc na zegarek, powinienem dodać, że dziękuję również Państwu. Oczywiście robię to w imieniu całej ekipy porannej, Piotra Łodeja, Halinki Wachowicz, Zofii Kruszewskiej i swoim, ale jeszcze do korespondencji, która dzisiaj wyjątkowo obficie pojawiała się na moim ekranie, bo my tu mamy komputer na prąd, naprawdę. I bardzo dużo życzeń, niezwykle miłych i ciepłych, takich, które dają nam satysfakcję, że mimo różnych perypetii są tacy, którzy włączają Trójkę w piątek rano i to jest wielka przyjemność i satysfakcja dla nas wszystkich. Dziękuję za pochwały, dziękuję za krytykę, dziękuję za informacje o tym, że próbujecie krzewić rock'n'rolla również wśród nieletnich, chociaż to niedługo może być karalne. Kończę dziś i dodam, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to spotkamy się w niedzielę. Tafel was gedekt voor twee, in het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast, en ik was er de eregast. Oh, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, wat zal er straks op tafel staan? We dronken eerst een knekelwijn